श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय में 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन भगवान कर रहे हैं। आसुरी संपत्ति का वर्णन मुमुक्षु जनों के सामने इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उस आसुरी स्वभाव को समझ करके मुमुक्षु इसे त्याग दें, क्योंकि यही बंधन का हेतु है। आसुरी निबंधाय स्मृता इससे बताया गया है। तो अनेकों प्रकार की आसुरी संपत आसुर जनों के विशेषण के रूप में बताई गई। अहंकार जो समस्त अनर्थों का उपस्थापक है, अधर्म में प्रवर्तक है, उस अहंकार तथा दूसरों के पराजय का कष्ट का हेतु हो तो शरीर इंद्रिय का सामर्थ्य रूप बल एवं दर्प काम और क्रोध को 18वें श्लोक में आसुरी संपत के रूप में बताया गया। पूर्ववर्ती श्लोकों में और भी कई एक आसुरी संपत के अवांतर भेद बताए गए हैं। इन अनेकों प्रकार के आसुरी संपत से युक्त जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन्हें आसुरी संपत के यानी स्वभाव के फलस्वरूप निकृष्ट से निकृष्टतम योनियों की प्राप्ति इस संसार में होती है। उनके पुरुषार्थ के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। इसे आसुरी संपत के फल के रूप में बताया जा रहा है आने वाले श्लोक में, 19, 20 इन दोनों श्लोकों में। 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तान अहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमसुभान आसुरीस्वेव योनिषु। तो तान ये सर्वनाम है, प्रकृत अर्थ का परामर्श करना सर्वनामों का स्वभाव होता है, और प्रकृत अर्थ है आसुर संस्कार से संस्कारित जन। आसुर संपत का वर्णन हो रहा है, इसलिए आसुर संपत युक्त जो प्राणी और उसमें विशेष करके मनुष्य, इन मनुष्यों का परामर्शक है तान शब्द। और आसुरी स्वेव योनिषु, इसमें जो एवकार है, इस एवकार को आप तान के साथ भी अन्वित कर सकते हैं, इसलिए तान एव इसमें एवकार का व्यावर्त्य होगा, दैव संस्कार से संस्कारित तो मनुष्य उनका व्यावर्तक है एवकार, और परामर्शक होगा केवल आसुर संस्कार से संस्कारित मनुष्यों का। और आसुर संस्कार से संस्कारित एक दो मनुष्य नहीं, जितने भी असुर संस्कार से संस्कारित मनुष्य हैं उन मनुष्यों का परामर्शक तान होगा। तो समस्त असुर संस्कार से संस्कारित मनुष्यों को ये तान शब्द का अर्थ निकलेगा। आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि, ऐसा अनुवाद करिए। तो आसुर योनियों में ही मैं उन्हें डाल देता हूं, क्षिपामी का करता है अहम। तो अहम तान सर्वान एव आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामी, ऐसा एक वाक्य बनेगा। अहम अर्थ है कर्मफल विधाता परमेश्वर, जो कर्म जिस प्राणी ने किया उस कर्म का कर्मानुसार निष्पक्ष भाव से फल भुगवाने वाला, फल प्रदान करने वाला, उसके लिए भगवान के जो सोपाधिक कर्मफल विधाता स्वभाव स्वरूप, तो भगवान का सोपाधिक स्वरूप है ईश्वर स्वरूप, और उस स्वरूप का परामर्शक है यहाँ पर अस्मत शब्द अहम। भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने ईश्वर स्वरूप के लिए अहम शब्द का प्रयोग करता है। ब्रह्म सूत्र में जिसे फलम अतः उपपत्ते इस सूत्र से अधिकरण से बताया गया कि फल प्राणियों को अपने द्वारा किए गए कर्म का मिलता है जिससे, वह परमेश्वर है। अतः यानि अस्मात् परमेश्वरात् एव फलम प्राणिनाम प्राप्यते, प्राणियों को फल प्राप्त होता है ईश्वर से, करते हैं स्वयं कर्म और फल देता है किए हुए कर्म के अनुसार ईश्वर। और उसी ईश्वर के परामर्शक अहम शब्द का प्रयोग यहाँ पर है, इसलिए अहम और तान ये दोनों सर्वनाम है। अहम ये सर्वनाम परमेश्वर का परामर्शक है कर्मफल प्रदाता का, और तान ये सर्वनाम कर्म करने वालों का परामर्शक है। कर्ता का परामर्शक हुआ तान और फल देने वाले का परामर्शक हुआ अहम। तो कर्मफल प्रदानकर्ता परमेश्वर कह रहे हैं कि शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाले असुर संस्कार से संस्कारित प्राणियों को मैं उनके कर्म के अनुरूप फल देता हूँ। तो शास्त्र निषिद्ध मार्ग का फल क्या हो सकता है? मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि, निकृष्ट से निकृष्टतर निकृष्टतम योनियों की ही उन्हें प्राप्ति होती है, उनके द्वारा किए गए उन कर्मों का फल भोगने के लिए जो योनि सुनिश्चित हैं उन योनियों में मैं उन्हें डाल देता हूँ। हाँ, सब निकृष्टतम योनियाँ सब उनमें डाल देता हूँ। इसलिए आगे वाले श्लोक में कहेंगे कि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव ततो अधमाम यवनिम यान्ति। तो अहम तान आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि। जिन लोगों को आसुर योनि में भगवान फेंक रहे हैं उन लोगों का परामर्श विशेषण है और विशेषताओं को बताने वाला कैसे लोगों को आसुर योनि में डालता है। तो एक तो अभ्यसूयका से बताया गया था वैदिक जो मार्ग हैं गुण संपन्न उसमें दोष दर्शन करने वाले साधुजनों में साधुजनों के गुणों में दोषों का आरोप करने वाले और द्विषंत यानी माम द्विषंत मामात्म परदेहेशु प्रद्विषंत इसे वो बताया था अभ्यसूयका से साधुजनों के गुणों में भी दोष दर्शन करने वाले और आत्म परदेहेशु माम प्रद्विषंत से बताया गया कि परमात्मा का द्वेष करने वाले सब की प्रत्येक आत्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान जो चेतन है उसका द्वेष करने वाले। उसका द्वेष क्या है तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही द्वेष है। जिसके प्रति द्वेष होता है व्यक्ति उसकी बात को स्वीकार नहीं करता। तो भगवान के प्रति भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करना यही द्वेष है और भगवान की आज्ञा है शास्त्र। इसलिए शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को न अपनाना शास्त्र निषिद्ध मार्ग को अपनाना यही भगवान के प्रति द्वेष है और यही जीवन भर करते आ रहा है। इसलिए माम द्विषंत जो पूर्व श्लोक में माम ये सर्वनाम है उसका यहाँ पर भी द्विषंत कर्म के द्विषंत क्रिया के कर्म के रूप में अनुवर्तन करना और द्विषंत के साथ जोड़ देना माम द्विषंत दिशता नहीं द्विषंत है श्लोक में दिशता कहा है द्विषंत लिखा तान अहम द्विषतः क्रूरान द्विषतः द्विषतः का अर्थ है द्वेष करते हुए क्षत्रिय प्रत्यय है हाँ, कर्तृवाच्य में होता है क्षेत्रीय पर लट लकार हुआ लटके वो क्षेत्री का लोप भी होता है जस सस पर रहते कहीं कहीं क्षेत्री के नकार का हाँ तो द्विशतः। और दूसरी बात वो तो जस जस नहीं है ना ये तो सस का रूप है वहाँ द्विषंत नहीं होगा ये सस का रूप है तान ये द्वितीया का बहुवचन है ना हाँ तो द्वितीया के बहुवचन तान का ही ये विशेषण है द्विषतः इसलिए द्वितीया का बहुवचन है उसमें द्विषंत कैसे आएगा वो वहाँ पूर्व में तो प्रद्विषंत ठीक है ये द्विषतः द्वितीयांत है वो तान का विशेषण है यहाँ द्विषंत की जरूरत नहीं है ऐसे कहाँ छपा इसमें छपाएगा हाँ तो द्विषत ठीक है इसलिए कि सस का रूप है हाँ तान का विशेषण है ना। क्षत्रि प्रत्ययांत द्विषत शब्द तो कर्तार्थ में क्षत्रि प्रत्यय होकर के कर्ता को बता रहा अर्थ निकलता है द्वेष करने वाले किसका द्वेष करने वाले तो कर्म है माम माम द्विषंत तो मेरा द्वेष करने वाले जो लोग हैं उनको आसुर योनि में मैं प्रक्षिप्त करता हूँ। ये द्विषत स्वयं भी कर्म है किसका वो क्षिपामी का हाँ, आसुरीसु एव योनिसु क्षिपामि, तो इसमें क्षिपामि कर्तृवाच्य है, उसका कर्ता है अहम और कर्म है तान, और तान का विशेषण है द्विशतः। कैसे आसुर संस्कार से संस्कारित लोगों को आप आसुर योनि में डालते हो, तो जो मेरा द्वेष करते हैं, ऐसे आसुर संपद वाले मनुष्यों को मैं डालता हूँ आसुर योनि में, ये कह रहे भगवान। इसलिए ये लगाना कि माम द्विशतः तान आसुरीषु एव योनिषु अहम क्षिपामि, मेरा द्वेष करने वाले जो आसुर संस्कार से संस्कारित मनुष्य हैं उन्हें मैं आसुर योनियों में ही प्रक्षिप्त करता हूँ, ये हुआ। हाँ, और भी एक विशेषण ये है, एक विशेषण जोड़ रहा हूँ। तो माम द्विशतः तान, ऐसा एक विशेषण हुआ। दूसरा एक विशेषण है क्रूरान, तो क्रूर कर्म करने वाले, अन्य प्राणियों को शरीर से, वाणी से, मन से पीड़ित करने वाले, ऐसे ही अपनी उपाधिभूत शरीर, वाणी और मन का व्यापार करते हैं, जिससे बाकी प्राणी पीड़ित हो, कष्ट पाए। तो दूसरों को कष्ट प्रदान करने वाले कार्य जो करते हैं वे है क्रूर, दयाहीन, किसी को जख्म आई उसमें मलम लगाने की अपेक्षा नमक छिड़क देते हैं, और वो तड़पते हैं तो इनको आनंद आता है, इसको कहा जाता है क्रूर कर्म। कोई कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए कोई प्रयास करता है तो दयावान माना जाता है, और कोई कष्ट पा रहा है और उसको और भी अधिक कष्ट हो और वो चिल्लाए तो सुख मिले, ऐसे कर्म करने वाले उनको क्रूर कहा जाता है, निर्दयी। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को मैं असुर योनि में डाल देता हूं। और क्या करते हो असुर योनि में बिना उनके कर्म को देखे ही डालते हो, या कुछ उनसे ऐसे कर्म कराते हो? तो कहते हैं संसारेषु नराधमान, जो संसार में नराधम है, संसार है, संसार के प्राणियों का वाचक, और नराधमान का मतलब संसार में दो प्रकार के मनुष्य है, तीन प्रकार के मनुष्य हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तो ये नराधम है, मनुष्यों में अधम से अधम मनुष्य। इनमें अधमता कहाँ से आई, उत्तमता उत्तम मनुष्यों में कैसे आई? व्यक्ति के संस्कार से, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। दैव संपत्ति से युक्त नरोत्तम कहलाते, पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और आसुर तथा राक्षस संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले नराधम कहलाते हैं। ये नरोत्तम नराधम का परामर्श यानी निमित्त है, प्रयोजक है संस्कार, दैवी संस्कार है तो नरोत्तम, उन्हें तो भगवान कल्याण मार्ग में भेजते हैं। और नराधम होते हैं असुर संस्कार के संस्कार से संस्कारित, उन्हें भगवान भेजते हैं अकल्याणकारी जो मार्ग है, तृतीय मार्ग, उस दृष्टि से कहा कि संसारेषु नराधमान, तो तीन मार्ग संसार में हैं इस कर्मफल प्राप्ति के लिए वेदों ने बताए हुए, उनमें से जो तीसरा मार्ग है, पहला तो उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन और तीसरा जायस्व मृयस्व। तो संसारेषु नराधमान का क्षिपामि, नराधमान संसारेषु क्षिपामि का अर्थ है पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है जायस्व मृयस्व शब्द से श्रुति के द्वारा बताया गया तृतीय मार्ग, उसी तृतीय मार्ग में डालता हूँ। और तृतीय मार्ग से उन्हें अधम से अधम योनियों में डाल देता हूँ उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए। इस दृष्टि से कहा कि संसारेषु नराधमान आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि। तो कहे एक दो जन्म में तो आप आसुर योनि में उन्हें डालते होंगे, फिर वे दो तीन जन्म बाद तो श्रेय को प्राप्त करेंगे ही, श्रेय मार्ग में आएंगे ही। इस शंका का समाधान करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया क्रिया विशेषण के रूप में, अजस्रम, अजस्रम क्षिपामि। अजस्रम शब्द का अर्थ होता है निरंतर, एक दो योनि में नहीं, निरंतर उन्हें डालता हूं आसुर योनि में। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, तान अहम सर्वान, तो उन सबको यानी किन सबको, तो कहते हैं सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान। सन्मार्ग है कल्याण का मार्ग, वैदिक मार्ग, वेदों ने बताया हुआ प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म को कहा जाता है सन्मार्ग। और उस सन्मार्ग के प्रतिपक्षी कहते हैं विरोधी को। तो वैदिक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म के विरोधी प्रतिपक्ष भूत कहलाते हैं। तो सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान का अर्थ निकला वैदिक मार्ग के विरोधी, वेद विरोधी, नास्तिक। तो वे वेद मार्ग के प्रतिपक्ष होने से, विरोधी होने से, जो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं साधुजन, सज्जन, उन सज्जनों के प्रति इन्हें राग नहीं होगा, उनका द्वेष करते हैं। जिस मार्ग का विरोध है, जिस विचारधारा का विरोध है व्यक्ति के चित्त में, उस विचारधारा को अपनाने वालों के प्रति द्वेष होगा कि नहीं? तो वैदिक विचारधारा के विरोधी लोगों को, वैदिक विचारधारा को अपनाने वाले जो साधु जन हैं उनके प्रति द्वेष होगा, उनका द्वेष करेंगे वे। इसलिए कहा कि साधु द्वेषिण, साधु द्वेषिण में णी प्रत्यय है ताच्छिल्य अर्थ में। ताच्छिल्य का अर्थ होता है स्वभाव, ऐसा करना उनका स्वभाव बन गया, आदत बन गई। स्वभावत ही वो वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वालों का द्वेष करते हैं, द्वेष करना स्वभाव ही है जिनका। तो साधु द्वेषिणः, और वैदिक मार्ग का प्रवर्तक जो मैं हूं, उस वैदिक मार्ग के प्रवर्तक मेरा भी द्वेष करते हैं, इस मार्ग पर चलने वालों का तो द्वेष करते ही है, लेकिन इस मार्ग को प्रवृत्त करने वाला जो मैं हूँ वैदिक मार्ग को, उस मेरा भी द्वेष करते हैं। इसलिए लिखते हैं कि द्विषतश्च माम, ये माम को पूर्व श्लोक से द्विषतः के कर्म के रूप में लाया, तो माम द्विषतश्च, साधु जनों का वैदिक मार्ग पर चलने वालों का द्वेष करते हैं और वैदिक मार्ग के प्रवर्तक मेरा भी द्वेष करते रहते हैं। और क्रूरान इसका अर्थ करते हैं कि क्रूरान संसारेषु एव, तो संसारेषु का अर्थ कर रहे हैं नरक संसरण मार्गेषु, तो नरक के ओर ले जाने वाले जो साधन हैं उन साधनों में ही उनको मैं प्रवृत्त करता हूँ। श्रुति कहती है ना कि जिसे ऊपर उठाना चाहते हैं उससे साधु कर्म कराते हैं, ये सेव साधु कर्म कारयति यम उन्निनिषते, ये सेव तम साधु कर्म कारयति यम उन्निनिषते, तो परमेश्वर जिन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं उनसे अच्छे कर्म कराते हैं, और तम असाधु कर्म कारयति यम अधो उन्निनिषते, अध उन्निनिषते, अधो निनिषते, उतने वो नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं, अधो निनिषते। तो भगवान ही अच्छे बुरे कर्म करा रहे हैं का मतलब भगवान तो हैं निमित्त कारण, और जैसे जमीन में पड़े हुए जो बीज हैं उन बीजों से अंकुर पेड़ फूल फल तब तक नहीं आ सकते जब तक पानी का संयोग न होगा। इसलिए पानी तो जैसे जमीन में डाले हुए बीजों के साथ संयुक्त तो होता है, बीज फूल जाता है जमीन में, फिर अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फूलता है, फलता है, तो सब बीजों का एक जैसा ही अंकुर फूल पत्ते और फल नहीं होते, किसी का विषैला फल है जिस फल को खाने से व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है, और कुछ जीवन को बनाते हैं, जीवन देते हैं, ये भेद क्या पानी ने किया, पानी न होता तो दोनों भी न फलते, लेकिन पानी तो निमित्त कारण है और असाधारण कारण है आपका बीज में जो संस्कार अलग अलग शक्ति। ऐसे ही मुख्य रूप से तो प्रवर्तक होता है स्वभाव, स्वभाव स्वभाव कहते हैं संस्कार को, जिसे यहाँ संपत कहा जा रहा है, तो व्यक्ति का संस्कार जैसा होता है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, प्राणी अपने अपने प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार संसार में प्रवृत्त होते हैं, जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता यदि मन में ही ना हो तो, करने वाले के जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता कितना भी समझाओ। इसलिए भगवान कहते प्रकृति में यान्ति भूतानि, प्राणी तो अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रवृत्त होता है, और भगवान ये जो प्रवृत्त होने वाले अपने अपने संस्कार के अनुसार प्राणी हैं उन्हें वो करने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वो स्रोत्रस्य स्रोत्रम मनसो मनोयत है ना। तो ये चेतन की सन्निधि में अपने अपने संस्कार के अनुसार प्राणियों के कार्यक्रम संघात प्रवृत्त होता है। इसलिए सन्निधि मात्र से परमेश्वर निमित्त कारण होता है। तो दैवी संस्कार वाले दैवी मुक्ति के साधन में प्रवृत्त होता है, उत्कर्ष के साधन में प्रवृत्त होता है, और आसुर संस्कार से संस्कारित प्रवृत्त हो जाते हैं जो अधोगति का साधन है उस साधन में। इसलिए निमित्त कारण मात्रता भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अपने में कि नरक संसरण मार्गेषु, संसारी सुख अर्थ कर दिया, नराधमान यानी अधर्म दोषु, नराधर्मान क्षिपामी, तो उनकी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध कार्य में ही होती है संस्कार के अनुसार। और वो कार्य करते हैं तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने उन्हें स्वतंत्रता दी है कर्म करने में, तो अच्छे कर्म करो अपने संस्कार के अनुसार या बुरे कर्म करो, कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन जो कर्म करोगे उसका परिणाम मेरे हाथ में है, तो उस परिणाम के अनुसार कर्म का फल मैं देता हूँ। माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म फल में तो अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं का मतलब मन के अनुसार कर्म करो पाप और पुण्य का फल चाहो तो ये नहीं होगा, वो फल फिर जो कर्म करोगे उसका देना मेरे हाथ में है। इसलिए कहा वासना, वासना मुख्य कारण हुई तो यहाँ संपत शब्द से कही जा रही है। इसलिए कहा कि नरक संसरण मार्गेषु नराधमान क्षिपामी, ऐसा लगाना। तो कहा कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, इनके प्रति द्वेष है भगवान का, पक्षपाती है भगवान। कहते ऐसा नहीं, कर्म फल भगवान देते हैं कर्म की अपेक्षा से, उस दृष्टि से यहाँ पर अधर्म दोषवत्वात् ये हेतु बताया। उन्हें अनिष्ट योनि में ही, अधम योनि में ही भगवान भेज रहे हैं, उनके फल को अधर्म रूपी कर्म को निमित्त मान करके। तो इस अभिप्राय से लिखा कि अधर्म दोषवत्वात्, उनके अंदर अधर्म रूपी दोष है और उस दोष के कारण भगवान उसी दोष का फल भुगवाने के लिए उस मार्ग में भेजते हैं। अधर्म दोषवत्वात् क्षिपामी यानी प्रक्षिपामी, और अजस्रम का अर्थ कर दिया सततम, एक दो योनि में नहीं, कई जन्मों तक अधम से अधम योनियों में ही वो भेजना पड़ता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे हुए हैं। हाँ वो क्योंकि शास्त्र कहता है, नियम बना है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो किया हुआ कर्म का फल जरूर भोगना ही है यदि अज्ञान है तो। ज्ञान है बिना कर्म किए, क्या ना बिना फल भुगवाए किए हुए कर्मों को, पुण्य कर्म को भी और पाप कर्म को भी समाप्त कर देता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। एक तो ज्ञान, दूसरा प्रायश्चित्त, तीसरा धर्म, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म है निष्काम कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से, उससे भी चित्त शुद्ध होता है ना। तो बिना फल भोगे कर्म के निवर्तक तीन हैं, बाकी सामान्य रूप से उन तीन को नहीं अपनाते हैं तो जरूर फल भोगना ही पड़ता है फिर किए हुए कर्मों का। एक तो प्रायश्चित, वो भी कुछ उनके प्रायश्चित के सामर्थ्य के अनुसार पाप विशेष का निवर्तक बन जाता है फल भुगाए बिना, प्रायश्चित। दूसरा धर्म, धर्मेण पापम अपनुदति, निष्काम कर्म, उससे चित्त शुद्ध होता है। और तीसरा है ज्ञान, वो तो सब कर्मों को साफ कर देता है। हाँ, भस्म करने का अर्थ है फल उसे जिसको ज्ञान हुआ उसके साथ उनका संपर्क नहीं होने देता, उन्हें लिपायमान नहीं होने देता। और ये जो असुर हैं इन तीन में से एक को भी नहीं अपनाते अपने द्वारा किए गए पाप के निवर्तक फल भोगे बिना। निवर्तक जो बताए हैं वेदों ने, ये तो वेद मार्ग में, वेद मार्ग के विरोधी है ना, वेद के निंदक हैं। तो वेद ने बताए हुए प्रायश्चित्त को, वेद ने बताए हुए धर्म को, वेद ने बताए हुए आत्मज्ञान को नहीं अपनाएंगे तो उनके किए हुए पाप का प्रक्षालन तो होगा फिर फल भोग करके ही। चौथा एक वही भोग करके ही कर्म का क्षय हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। वही उपाय बचता है, भगवान देखते कि बिना फल भोगे कर्म के निवर्तक तीन उपायों में से एक को भी इन्होंने नहीं अपनाया है तो इसलिए अपने आप ही उनके द्वारा किए गए अधर्म का फल भुगाने के लिए जो निश्चित योनि है पाप का फल भोगने के लिए उस योनि में भेज देते हैं कि वहाँ जाओ। उस दृष्टि से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधर्म दोषवत्वात् क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस्रम यानी सततम। अजस्रम के बाद एक विशेषण है अशुभान। इस अशुभान विशेषण का अर्थ कर रहे हैं कि अशुभ कर्म कारिण, वे अशुभ है का अर्थ है अशुभ यानी शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, उन्हें आसुरीषु एव क्रूर कर्म प्रायासु व्याघ्र सिंहादि यौनिषु क्षिपामि। तो क्रूर प्राय जो यौनियाँ हैं वे व्याघ्र सिंहादि रूप यौनियाँ उन्हीं में भेज देता हूँ। इति अने क्षिपामि इति अने न संबंध, ये आसुरीषु एव यौनिषु का अन्वय क्षिपामि क्रियापद के साथ है। तो यहाँ पर ये कहा कि आसुर योनियों में भेज देता हूँ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हमें अजस्रम शब्द से यद्य भी बता दिया गया कि हमें निरंतर सतत उन्हीं योनियों में भेजता हूँ, तो क्या एक ही योनि बार बार मिलती रहेगी या बदलती भी रहेगी? और बदलती रहेगी तो पहले अधम है फिर उससे उत्कृष्ट होती जाएगी कि निकृष्ट से निकृष्टतम होती जाएगी, ये सब स्पष्ट नहीं हो पाया। उसके लिए ये 20वां श्लोक है, 20वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीम यौनिम आपन्ना मूढ़ा, आपन्ना आपन्ना यानी प्राप्ता, आंग उपसर्ग पूर्वक पत धातु गत्यर्थक है, पत्रलिगतो तो आगता इस अर्थ में है। आसुरीम यौनिम आगता, तो आसुरी यौनि को प्राप्त हुए जो जन है वे जन्मनि जन्मनि मूढ़ा। जन्मनि जन्मनि ये जो वीप्सा है हर एक जन्म को लेने के लिए, इसलिए जन्मनि जन्मनि का अर्थ है प्रति जन्म। वो जन्म जो मनुष्य शरीर छूटने के बाद असुर योनि मिली, उससे बाद में भी वो शरीर छूटेगा तो असुर योनि को ही प्राप्त करते हैं, फिर भी असुर योनि को प्राप्त करता है, प्रति जन्म उनका ऐसा ही होता है। हाँ? तो इनके पुरुषार्थ का मार्ग स्वयं इन्होंने बंद कर दिया। ये जो कोशकार कीड़ा होता है घर ऐसा बना लेता है तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है, तो कैसे निकलेगा, अंदर ही दम घुट करके मर जाएगा। ऐसे ही इनका होता है, मुक्ति के मार्ग तो स्वयं बंद कर लिए, तो वे घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं संसार। इस दृष्टि से कहा कि जन्मनि जन्मनि मूढ़ा आसुरीम यौनिम आपन्ना, हे कौन्तेय माम अप्राप्य एव। तो ऐसे आसुरजनों को भगवान की प्राप्ति की तो शंका हो ही नहीं सकती, इसलिए माम अप्राप्य में माम शब्द लक्षक है भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसका। तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है वैदिक मार्ग, और वो जो वैदिक मार्ग है उसे भी अप्राप्य ऐसा लगाना, माम शब्द लक्षणा से, यानी वाच्यार्थ तो माम का है भगवान, और लक्षार्थ हो जाएगा भगवत प्राप्ति का साधन भूत मार्ग। भगवत प्राप्ति का साधनभूत मार्ग है वैदिक मार्ग, और उस वैदिक मार्ग को अप्राप्य, माम शब्द का लक्षार्थ हुआ वैदिक मार्ग, और वैदिक मार्गम अप्राप्यैव। वे प्रति जन्म में क्या करते हैं कि मूढ़ होने के कारण, अविवेक होने के कारण कर्तव्य कर्तव्य विषयक वैदिक मार्ग में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, बदलता रहता जन्म, तब भी किसी घूमते घामते कई जन्मों बाद मनुष्य योनि में आ भी गए तब भी उसमें उनका मोह जाता नहीं है कर्तव्य कर्तव्य विषयक, अविवेक ही रहता है, और उस कर्तव्य कर्तव्य विषयक अविवेक के कारण वैदिक मार्ग से विमुख ही रहते हैं वे। वैदिक मार्गम अप्राप्यैव, माम अप्राप्यैव का अर्थ निकलेगा। तो जब तक वे नहीं मुक्ति के साधन को अपनाएंगे तो मुक्ति कैसे होगी फिर, तो इसलिए कहा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा वैदिकम मार्गम मुक्ति साधनम अप्राप्यैव, मुक्ति के मार्ग में प्रवेश उनका हो ही नहीं पाता, नहीं प्रवेश होगा तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाता। तो माम अप्राप्यव यानी वैदिक मार्गम अप्राप्यव का अर्थ है अननुष्ठाय एव, अपने उद्धार के साधन का अनुष्ठान वे जन्मों जन्मों तक नहीं कर पाते। और ततः का मतलब हुआ जब मुक्ति के साधन को अपनाया ही नहीं तो, और पाप मार्ग में ही प्रवृत्त हुए तो पहले जो अधम जन्म प्राप्त हुआ था उससे भी अधम, फिर उससे भी अधम, ऐसे अधम अधमतर अधमतम योनियों को वे उत्तर उत्तर प्राप्त करते रहते हैं। इस अभिप्राय से चौथा पाद है कि ततो याति अधमाम गतिम। ततः यानि उत्कर्ष का, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, ये धर्म का लक्षण है जिससे अभ्युदय यानि उत्कर्ष हो, मनुष्य योनि से भी उत्कृष्ट योनि मिले या मोक्ष मिले, वो तो धर्म है। और उस धर्म को अपनाया नहीं, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हुई, अधर्म में ही प्रवृत्ति हुई, तो उस अधर्म का फल पाने के लिए ततः का मतलब अधर्म अनुष्ठानात् अधमाम गतिम। तो अधम गति है मनुष्य से निकृष्ट योनि, और उस निकृष्ट योनि को ही यान्ति यानि प्राप्नुवन्ति, वो प्राप्त करते हैं संसार में ही दुखी होते रहते हैं। भाष्य है, भाष्य को देखिए। आसुरिम योनिम आपन्ना यानी प्रतिपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त किए हुए जो मूढ़ जन है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि यानी अविवेकिना प्रतिजन्म, वो अविवेकी हरेक जन्म में कर्तव्या कर्तव्य विषयक मोह से ही युक्त रहते हैं। तो तमु बहुलासु एव यौनिषु जायमाना, तो मोह का हेतुभूत जो तमोगुण उसकी बहुलता रहती है जिन जन्मों में यौनियों में, ऐसे यौनियों को प्राप्त करके क्या करते हैं कि अधो गच्छन्त, अधम से अधम योनियों में जाते रहते हैं। अधो गच्छन्त मूढ़ा माम ईश्वरम अप्राप्य अने अनासाध्य, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुक्त हुए बिना क्या करते हैं कि हे कौन्तेय ततः अने तस्मात अपि यान्ति अधमाम निकृष्टतमाम गतिम। तो पूर्व में जो निकृष्ट गति प्राप्त हुई थी उससे भी और निकृष्ट गति को, निकृष्टतम गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो माम अप्राप्य एव इति न मत प्राप्तो काचित अपि आशंका अस्ति। कहते भगवान के प्राप्ति की इन लोगों को तो आशंका ही नहीं है, वैदिक मार्ग को अपनाते ही नहीं, वैदिक मार्ग के प्रतिपक्ष भूत हैं, तो उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो उन्हें तो भगवत प्राप्ति की शंका ही नहीं होगी, तो भगवत प्राप्ति की संभावना ही जिनके प्रति नहीं है उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ये कहना व्यर्थ हो जाता है। भगवान की प्राप्ति की शंका हो तब तो भगवान की प्राप्ति की का निषेध करना उचित हो जाता है। इसलिए वहाँ माम अप्राप्य व में माम का अर्थ निकलेगा वैदिक मार्ग, भगवान की प्राप्ति का साधन भूत जो वैदिक मार्ग है वह मार्ग भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, सन्मार्ग में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, अंदर से धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा आता ही नहीं बुद्धि में। उस दृष्टि इसलिए माम का लक्षार्थ बताया जा रहा है भगवत प्राप्ति मार्ग। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतः मत्शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थ। मत्शिष्टम यानी मेरे द्वारा उपदिष्ट, जो साधु मार्ग है वो साधु मार्ग है प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म, यानी शास्त्र मत शिष्ट है शास्त्र के द्वारा बताया गया मार्ग, क्योंकि भगवान के द्वारा ही रचित है शास्त्र, शास्त्र योनित्वात अधिकरण में बताया जा रहा है। और वो जो शास्त्र है वेद, उस वेद के द्वारा उपदिष्ट मार्ग वो है साधु मार्ग, और उस मार्ग को वे प्राप्त नहीं कर पाते, उनका जो आसुर संस्कार है उसमें उन्हें प्रवृत्ति नहीं होने देता। हाँ हाँ हाँ, शासु अनुशिष्ट धातु से शिष्ट बना। हाँ तो मत शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थ। इस प्रकार ये 20वें श्लोक की चर्चा पूरी हो जाती है। 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।